58 हो गया था। पदार्थ विवेकवद इति उक्तम घटयति, पदार्थ विवेकवद कहा है शतान के पदार्थ विवेक तस्मिन असो नियोजता हूँ। पदार्थ विवेक में जैसे विधि है, इसे वाक्यार्थ ज्ञान में भी विधि करो। इसको जो पदार्थ विवेकवत, पदार्थ विवेक यथा विधि, तो वो जो पदार्थ विवेक में कहा था उसको ही इतुतम घटयति विघटयति पाठ है, वो भवले महाराज ने हटाया नहीं। हाँ विप का ऐसा अर्थ करने करके विघटन में तो हटाना नाश अर्थ होता है, विघटन विघटन में अर्थ देखा कहीं ग्रहण करना अर्थ नहीं, तो ऐसे कोष्ठक में रख देने ना ये होने से चलेगा। पाठ नीचे टिप्पण में दिया है घटाई थी बी के बिना, मुख्य मूल पाठ में है नीचे घटाई थी, इन्हें बड़े महाराज उसको हटाए नहीं बी को, तो रहेगा तो अर्थात यहाँ समझ लेना है घटे थी पदार्थ विवेक जो कहा उसको दिखाते हैं। और ऐसे करेंगे तो विशेष रूप से उसको दिखाते हैं अन्य व्यतिरेक अभ्याम थी अन्वय व्यतिरेकाभ्याम लौकिकत्वात् पदार्थयोः शक्तस्तद् विषयं ज्ञानं कर्तुं वाक्यार्थ वित्तये। पदार्थयो लौकिकत्वात् अन्य व्यतिरेकाभ्याम तद विषय ज्ञानम कर्तुम शक्त वाक्यार्थ वित्त, वाक्यार्थ वित्त तद पदार्थ विषय ज्ञानम कर्तुम शक्त, क्योंकि पदार्थ लौकिकत्वात् लोकसिद्धत्वात् अन्य व्यति के द्वारा विवेक हो जाएगा। पदार्थ लौकिकत्वात् अन्वयादिना तद विषय ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञानम कर्तुम वाक्यार्थ वित्त, वाक्यार्थ ज्ञान कर्तुम पुरुष अशक्त। कर्तुम क्या क्या है ज्ञानम पदार्थ ज्ञानम, पदार्थ ज्ञानम कर्तुम वाक्यार्थ ज्ञानार्थम, वाक्यार्थ ज्ञानार्थम कौन से वाक्यार्थ ज्ञानम कर्तुम न कर्तुम शक्त है, वाक्यार्थ ज्ञानम कर्तुम शक्त नहीं। हाँ ज्ञान के लिए किम कर्तुम सकता पदार्थ ज्ञानम विवेकस्य क्रियात्वाद पदार्थ विवेक बीज जन क्रिया है यागादा विव पुंसः स्वातंत्र्याद तत्र युक्त विधि, तो विवेक में विधि है पदार्थ विवेक में। किंच द्रष्टव्य वाक्य भी विवेक विषय विधि, आत्मा बारे द्रष्टव्य कहकर श्रोतव्य मंतव्य और श्रवण मनन विधि है, न वाक्यार्थ ज्ञान विषय इति साधितम। वाक्यार्थ ज्ञान विषय से कस्य विधेय, वाक्यार्थ ज्ञान विषय विधिर न विवेक विषय विधि। द्रष्टव्य में जो विधि है तव्य विवेक विषय विधि, द्रष्टव्य ज्ञान के अनुवाद करके सवर्णन विधि आत्म आत्मा द्रष्टव्य इत्यादा वयमेव विधीयते। पदार्थ विषय पुंसो व्यापारो योनुमात्मक आत्मा द्रष्टव्य इत्यादि अयमेव पदार्थ विषय व्यापार यु अनुमात्मक विधीयते, पुंस विधीयते ये विवेक विधीयते अनुमात्मक व्यापार पदार्थ विषय पुंस अनुमानात्मक अन्वयादि अध्ययन शोधनात्मा आत्मा का शोधनात्मा ये विवेक वाक्यादेव तदर्थे दि संभवाद तादर्थेन तत्पदार्थ ज्ञान न विधेय। वाक्यादेव तदर्थ वाक्यार्थ दि, वाक्य से वाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ शोधन न विधेयम इति आशंका है वाक्यार्थ इति। वाक्यार्थ प्रतिबोधस्य वाक्यार्था ज्ञानमेव तु वाक्यार्थ प्रतिबोधस्य पदार्थ ज्ञानमेव तु अंतरायो यतस्तस्मात् पदार्थ ज्ञान चोदना यहाँ जो चतुर्थ व्याख्यान लिखा है वो नहीं अभी वो काट देना है, नहीं सप्तम में अभी नहीं आया उसको काट देना, सप्तम आगे आएगा चतुर्थ काट देना, आगे पंचम जहाँ दिया वहाँ सप्तम आएगा, अभी ये पंचम चल रहा है। वाक्यार्थ प्रतिबोधस्य पदार्थ अज्ञानमेव तु अंतराय यतः, पदार्थ अज्ञान में वो तो अंतराय वाक्यार्थ बोध का, तस्मात पदार्थ ज्ञान विधान शंका हुई ना, पदार्थ ज्ञान क्या क्यों विधान हो, वाक्यार्थ ज्ञान वाक्य से हो जाएगा, तो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए अंतराय है पदार्थ अज्ञान, पदार्थ के ज्ञान नहीं होगा तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा, तस्मात पदार्थ ज्ञान गोचरा बता ज्ञान विषय चोदना विधि है। 61 चोदना में साधे जी कैसे पदार्थ ज्ञान का विधान, ज्ञात्वात्मानं तमेवेति तन्मोहोत्थादनात्मनः अनात्मार्थप्रधानोऽयं यावदात्मा समीक्षते ब्रह्मास्मीति न तावत् ब्रह्मास्मीति न तावद्धीरे जायते शांतरायतः तमेव इति आत्मानं ज्ञात्वा, आत्मानमेव ज्ञात्वा तन्मोहोत्थाद् अनात्मनः, अनात्मनः तदज्ञानजन्यत्वात् अनात्मा अर्थ होने से तमेव विदित्वा तमेव ज्ञात्वा अनात्मनः तन्मोहोत्थाद् मोहोत्थ होने से तमेव ज्ञात्वा वाक्यार्थ ज्ञान के लिए। और यावद् आत्मा अनात्मा प्रधान अयम आत्मा अनात्म प्रधान समीक्षते तावत् शांतरायतः ब्रह्मास्मीति धीर न जायते, जब ये अयम अनात्म प्रधान आत्मा अनात्म प्रधान होकर के विषय ग्रहण करता है तब तो ब्रह्मास्मीति बोध नहीं होगा, तो अनात्मार्थ को छोड़ करके केवल आत्मानम एव ये नियम है, ये व्यवहार ये विधि इसमें पदार्थ विवेक विधि केवल आत्मा को जाने विवेचन करके अनात्मा से हटा करके आत्मा को ही जाने, और अनात्मा तो प्रधान जब तक है आत्मा तब तक ज्ञान नहीं होगा, अनात्मा से अज्ञान जन्य स्वमोहोत्थाद देहादि निष्कृष्य आत्मान ज्ञातवा अज्ञान जन्य देहादि होने से उससे पृथक आत्मा को जान करके वाक्यार्थम मुमुक्षुर जानाति यत तमेव इत्यादि ना विवेक विधि, विवेक विधि अर्थवान पदार्थ अज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान अंतराय तो स्मरती, पदार्थ का अज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का अंतराय जब तक अनात्मा प्रधान है तो ज्ञान नहीं होगा, तदा तरी वाक्यार्थ ज्ञान तदा अनात्मनो यदा आत्मान प्रत्येक अज्ञान कल्पितात् विभिन्नत्यनुमानेन तदा वाक्यार्थ धीर भवेत्। यदा प्रत्येक अज्ञान कल्पिता तनात्मनः आत्मानं विभिन्न अनुमानेन विभिन्नति तदा वाक्यार्थ धीर भवेत्, तो वाक्यार्थ ज्ञान होता है। 64 अनुमानेन अन्वयादिना तदनुसार श्रुत्या अन्वयादि अन्वय व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक श्रुति ये भी लेना अनुमान अन्य व्यतिरेक अन्य व्यतिरेक अनुसार श्रुति सब लेना है। विवेक विधि फलम उपसारती आत्मनेव, विवेक का विधान है आत्मनेव यदा आत्मान विथाप्यानात्मनो नरः विजानाति तदा सर्व महात्मे वेति प्रपश्यति। यदा नरः अनात्मनः विथाप्य आत्मानं विथाप्य आत्मनेव आत्मानं विजानाति तदा सर्वम् आत्मा एव इति प्रपश्यति, ज्ञान सर्वम् आत्मा इति। ये हो गया पंचम समाप्त हुआ, यहाँ षष्ठ व्याख्यान षष्ठम व्याख्यांतरमा अथवेति अथवा पुरुषार्थत्वात् प्रज्ञायाः करणं नृणाम् स्वतः प्राप्तमनुदेह तमेवेति नियम्यते। अथवा प्रज्ञायाः पुरुषार्थत्वात् नृणां पुरुषार्थत्वात् प्रज्ञायाः करणं स्वतः प्राप्तम्, तो प्रज्ञा पुरुषार्थ मुख्यदायक है, इसलिए नृणां प्रज्ञाः करणं स्वतः प्राप्तम्। जो स्वतः प्राप्त प्राज्ञा है उसका अनुवाद कर अनुद्य, तो फिर क्या विधान है? यह तमेव इति नियमते आत्मानमेव विज्ञाय तमेव विज्ञा तद तमेव धीर विज्ञाय तमेव विज्ञा तो आत्मानमेव ज्ञाय प्रज्ञा तो प्राप्त है उसका अनुवाद करेगी आत्मा, अर्थात तो आत्मा को ही जाने आत्मा का शोधन करेगी विवेक करेगी त्वम पदार्थ शोधन यही करते रहे, वही त्वम पदार्थ शोधन के लिए वही अन्वय व्यतिरिक करके श्रवण मनन वही करते रहे तो तत्पदार्थ भी विवेक हो जाएगा। तो पदार्थ शोधन के लिए यहाँ तो पदार्थ शोधन का नाम नहीं लेकर के आत्मानमेव विज्ञाय 66 ब्रह्म साक्षात्करण प्रज्ञा इति उच्यते तच्च परमानंदाकार परमानंदकारतया परमानंद परमानंदा दा आकार जय नहीं प्रज्ञा शब्द का तो ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति हाँ हाँ वृत्ति जो है ब्रह्म ज्ञान परमानंदाकारतया परमानंद ब्रह्माकार है परमानंदाकारतया परम पुरुषार्थत्व न प्रसिद्ध है तद अनुद्य आत्मज्ञानमेव कर्तव्यम इति नियम्यते। तम पदार्थ ज्ञान आत्मज्ञान आत्मा को ब्रह्म समझे जो प्राप्तम कहा है स्वतः प्राप्तम इसके आगे अतस्तद अतस्तद अनुदेय तमेव इति नियम्यते कारिका में अथवा पुरुषार्थत्व प्रज्ञा करणं नृणां स्वतः प्राप्तम अतस्तद अनुदेय यह तमेव नियम्यते ऐसे कर दिया प्राप्तम इत्यस्मात् ऊर्ध्वम् अतस्तद इति अध्याहार्यम् अतस्तद अनुदेय जो प्रज्ञा करणं तद अनुदेय यह तमेव इति अस्मिन् वाक्ये तमेव इति नियम्यते तत्पक्षे व्याख्या प्रकारं दर्शयति प्रज्ञां कुर्वित यदिह तत्तमेव यथोदितं तां प्रकुर्वित विज्ञाय स्वात्मानं नत्वनात्मनः। यदि यथोदितं प्रज्ञां कुर्वित ताम स्वात्मानं विज्ञाय न तो अनात्मन तमेव स्वात्मान विज्ञाय न तो अनात्मन जो प्रज्ञा करने के लिए विधान किया प्रज्ञा करने के लिए प्राप्त है अनुवाद करते यथोदित तम आत्मान विज्ञाय एव तमेव तमेव यथोदितम आत्मान विज्ञाय एव न तो अनात्मन अनात्म को छोड़कर केवल आत्मा को जान करेगी प्रज्ञा करे ताम प्रज्ञा कुर्वित इति यदि वाक्य दृश्यते प्रज्ञा कुर्वित वाक्य में तत्तमेव स्वात्मान यथोतम विज्ञाय कुर्वित अर्थात वो तो प्राप्त है उसका अनुवाद करे तमेव स्वात्मान यथोतम विज्ञाय कुर्वित लक्ष्य लक्ष्यार्थ को ठीक जान करे सके करके प्रज्ञा गम्यते न तो अनात्मनो ज्ञात्वा तेन प्रज्ञाकरण अनात्मनो ज्ञात्वा तेन प्रज्ञाकरण न अनात्मना प्रज्ञाकरण न वो क्या होता है तम पदार्थ में ज़्यादातर उसमें लगना चाहिए क्यों वहाँ लगता है तो उसको तस्थ चैतन्य है मैं ज्ञान हो मैं ब्रह्म हूँ ये साधना श्रवण नहीं करते तो वहाँ क्या तम पदार्थ क्या था अपन तो ब्रह्म है कोई थोड़ा समझ लिया और लक्ष्यार्थ को एक बार समझ लिया यही लक्ष्यार्थ वो ज्ञान हो गया और उसे हमको संशय विपर्य नहीं है बस निधिध्यासन करेंगे फिर निधिध्यासन कर जब बैठते हैं तो अहम ब्रह्म रटते हैं अहंग्र उपासना हो जाएगी वो निधिध्यासन नहीं तो हम पदार्थ का विवेक कर तत्पदार्थ विवेक शोधन करते करते लक्ष्यार्थ यदि निश्चय हो जाता है तो अपने आप ब्रह्माकार वृत्ति होती वो निधिध्यासन है जो पदार्थ विवेक करते करते होना है तो इसलिए प्रयत्न तो इसमें करना है और निधिध्यासन करने के लिए भी जो करेंगे तो पदार्थ शोधन करना चाहिए पदार्थ शोधन जब खाली साधक अपने करेंगे तो पदार्थ शोधन करके बैठे शोधन करते करते अपने आप ही एक ज्ञान हो इसी पक्ष को लेकर के जितने पक्ष है सर्वत्र है वाक्या शास्त्र से ज्ञान हुआ पदार्थ ज्ञान हुआ किंतु पदार्थ ज्ञान में ऐसे सामान्य ज्ञान हो जाता है तो हम पदार्थ में समझ लिया तो भी देहादि में अब मैं देह नहीं तो बड़े सरल समझ में आ जाता है किंतु अहम करते समय जो तादात्म्य है तो समाप्त नहीं होता इसलिए अपने देह इंद्रियादि से अलग अगर अपने को पृथक समझे ना ये बार बार करके लक्ष्यार्थ में करे ऐसे करते करते यदि लक्ष्यार्थ में दृढ़ निश्चय हो जाता है तत्पद का लक्ष्यार्थ में ज़्यादा नहीं लगता है तत्पद लक्ष्यार्थ में शास्त्र प्रमाण जो शुद्ध चैतन्य अद्वितीय है एक अद्वितीय और त्वम पदार्थ में जो समाप्त हो जाए तो फिर अपने आप है तो प्रज्ञाकरण प्राप्त हुआ यथोत नियम है तुम्हारा आत्मा नैव ज्ञात्वा तत्व तत्त्वमात्मैव सर्वस्य कार्यकारण वस्तुनः यस्माद् आत्मनमेवातः प्रज्ञा विज्ञाय कुर्वीत्यै यस्माद् कार्यकारण वस्तुनः सर्वस्य कार्यकारण वस्तुनः आत्मैव तत्त्वम् अतः आत्मानमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुरु इति कुर्वीत ऐसा नहीं करे कुरु इति इति शब्द दिया टीका में शायद इति शब्द नियमार्थ इसे टीका के अनुसार वो ठीक है कुरु इति नहीं तो कुर्वी तो ऐसा होना चाहिए किंतु कुरु इति यह भी शायद चिन्ह शायद महाराज ने इसे थोड़ा अपने लगा दिया है तो उसमें तो पाठ पाठ भेद है क्या हाँ ठीक है कुरु इति इति कर्तव्य किस में टिप्पणी इसमें हाँ ठीक है ठीक है कुरु इति कर्तव्य ने हाँ देखा था गुरु इति कर्तव्य मिति नियम गुरु इति कर्तव्य ठीक है गुरु इति शब्द दे देना इति शब्द नियमार्थ इति शब्द नियमार्थ इति कर्तव्य आत्मानं ज्ञात्वा प्रज्ञाकरण इत्यत्र हेतुमुक्त्वा क्योंकि सब कुछ आत्मा है न अनात्मानं ज्ञात्वा इत्यत्र हेतुमा तदन्य तदन्य विषय ज्ञाने न किंचित वेत्ति तत्त्वतः न च कृत्स्नतमोहानिः सर्वज्ञानोदयो न च तद अन्य विषय ज्ञाने तत्वतः किंचित न व्यति न च कृष्णतम हानि भवति न च सर्वज्ञान उदय सर्वज्ञान भी होगा ऐसा नहीं एक ज्ञान से सर्वज्ञान होना चाहिए नहीं होगा और ज्ञान निवृत्ति नहीं है तत्वतः न किंचित व्यति इतश्च न अनात्मानं ज्ञात्वा प्रज्ञाकरण इति न आत्मज्ञाने विशेषमाह प्रत्येगात्मनि तु ज्ञाते श्रुत्युक्तेनैव वर्त्मना नानुत्पन्नं क्वचित् ज्ञानं निहाध्वस्तं तमोऽप्यतः प्रत्येगात्मनि तु श्रुत्युक्तेनैव वर्तमना ज्ञाते क्वचित् ज्ञानम् अनुत्पन्नं न अध्वस्तं तमोप्यतः न अध्वस्तं नष्ट नहीं हुआ ज्ञान भी नहीं रहा और कहीं भी अनुत्पन्न ज्ञान है अर्थात सब ज्ञान हो गया सर्वज्ञान हो गया श्रुत्युतम वर्तमान श्रुत्युतेन वर्तमान श्रवणादि अतः सद सर्वज्ञान उदय अर्थ अतमोप्यतः अतः सर्वज्ञान उदय अज्ञान नष्ट दत्त भी हो गया नियम पक्षम उपसंहृति विज्ञाय थी ये षष्ठ पक्ष का उपसार विज्ञाएह तमेवातः प्रज्ञां कुर्वीत सद्विजः अज्ञानादि तथा कृत्न मात्मनोऽन्यत्र वेदने सर्वमात्मानमेवेति श्रुतेरविवचस्तथा सद्विज दो एक दकार छूट गया दो तो कार है ना सद्विज सन सन एक बदे सद्विज अतः तमेव विज्ञा यह सद्विज प्रज्ञा कुर्वीत तथा अज्ञानादि कृष्णम अज्ञानादि कृष्णम आत्मनो अन्यत्र वेदने आत्मनो अन्यत्र वेदने सर्वम आत्माने वेति श्रुते तथा यह अध्याय किया तथा तथा अज्ञानादि कृष्णम आत्मन अन्यत्र ज्ञानादि कृष्ण है उसका वेद वेदने ज्ञान नहीं होगा सर्वम आत्माने वेति श्रुति तथा टीका में देखो उसमें थोड़ा अध्याय किया यह इति आत्मनात्मनो इति निर्धारण सप्तमी यह आत्मनात्मन तमेव विज्ञाय अनात्मा आत्मा आत्मा को जान करके प्रज्ञाकरण से प्राप्तत्व अत शब्दार्थ अत प्रज्ञाकरण प्राप्त होने से आत्मा का नियम आत्मा विवेक के लिए आत्मा नैव ज्ञात्वा प्रज्ञाकरणम इति अयुतम अनात्मनोपि हेतु न ज्ञात्वात् अनात्म को ही समझना त्याग करने के लिए परिहारेत्व अधर्म जिज्ञासावत जैसे धर्म जिज्ञासा अधर्म जिज्ञासा भी है क्योंकि उसको परिहार करना है इति आशंका है अज्ञान आदि तथा कृष्णम विज्ञा हाँ परिहार है अन्यत्र अनात्मनि वेदने स्वीकृते भी अन्यत्र अनात्मनि वेदने स्वीकृते भी कृष्णम अनात्मरूपम आत्मत्वेनेव ज्ञेयम् सारे अनात्मा को अज्ञान आदि तथा कृष्णम अन्यत्र भी वेदने आत्मत्वेन आत्मन अन्यत्र वेदने सर्व आत्मनेव ज्ञेयम् यस्मात् क्योंकि सब आत्मा है आत्मत्वेनेव सर्वं ज्ञेयम् यस्मात् आत्मनेव अज्ञान तत्व आदि संभवति अज्ञात आदि आत्मा ही है, इसे सब कुछ आत्मा। अतो यदा आत्मानमेव ज्ञात्वा प्रज्ञाकरणम्, यद यदा आत्मानमेव ज्ञात्वा प्रज्ञाकरण तथैव सितम्, आत्मानमेव अनात्मा को भी आत्मत्व ने जान करके उसका बाध करके सर्वस्य आत्मत्व नैव दर्शन मानमा सर्वमात्मानम एवति सुते रहती, सर्वम आत्मान पश्यति आत्मानमेव पश्यति का सबका आत्मा को सबका आत्मा रूप से देखता है, आत्मानमेव लोकम उपासित इत्यादि वचो भी दर्शितार्थ अनुसार ही। इसलिए तो कृष्णम अज्ञान आदि तथा आत्मत्व जानिए, आत्मा ने अन्यत्र अन्यत्र आत्मन आत्मा भिन्न में जो ज्ञान होता है सारे पदार्थ अज्ञान आदि को भी आत्मत्व नैव सर्वम आत्मने तथा ऐसा मानने से क्या होगा, सर्वम आत्मानमेव इति आत्मानम उपासित ये वस्तुति भी सार्थक है। अभी षष्ठ पूरा हुआ, यहाँ सप्तमी सत्य लिखा है ना, यहाँ सप्तमी व्याख्यांतर वहा निष्कर्म की निष्कर्मिका वा प्रज्ञेह विहितेत्यर्थ भाण्यते कर्म तस्यास्तमेत अत्तमेत कर्म तस्यास्तमेति अत्तमेवेति विज्ञायेत्यनुवादतः अथवा यह निष्कर्मिका प्रज्ञा विहिता अथ तस्य कर्म निष्कर्मिका प्रज्ञा है तस्य कर्म तमेव इति विज्ञाय इति अनुवादतः तमेव विज्ञाय निष्कर्मिका प्रज्ञा विहिता इति अनुवादतः तो हाँ तमेव इति विज्ञाय तमे वेत विज्ञाय निष्कर्मिका प्रज्ञा कुर्विता। 72 में प्रज्ञा कुर्विता इति कर्मरहिता प्रज्ञा विहिता, प्रज्ञा कुर्विता निष्कर्मिका है कर्मरहिता प्रज्ञा ज्ञान अद्वैत ज्ञान न तादृश युक्ता निष्कर्मिका कैसे होगी, तदनंतर कर्मापेक्षाया कर्मिका अपेक्षा होती तो तमे वेत वाक्य न तत्कर्म उच्यते, पहले प्रज्ञा में सामान्य प्रज्ञा ज्ञान कर्म की अपेक्षा मन से तमेव इति कर्म उच्यते तथा च प्रज्ञा कर्म विधान परम वाक्यम, तो क्या अर्थ हुआ प्रज्ञा कर्म विधान पर, पहले खाली प्रज्ञा हो गया निष्कर्म कर्म, कर्म की अपेक्षा से तमेव विदित्वा तो फिर विधान क्या हुआ प्रज्ञा का कर्म का विधान, कर्म है नियम का प्रज्ञा कर्म जो पहले था वही तमेव विदित्वा, इसको थोड़ा प्रज्ञा शब्द से सामान्य ज्ञान है निष्कर्म का किंतु उसका क्या विषय है तो तमेव इति, तो प्रज्ञा कर्म तमेव इति वाक्य ने तत्कर्म उचित तथा से प्रज्ञा कर्म विधान पर वाक्यम इति अर्थ विराम, आत्मेव प्रज्ञा कर्म इति एतद् वाक्यम बोधयति चेत, आत्मा ही प्रज्ञा का कर्म यदि बोधयति विज्ञा इति अनर्थकम फिर इति आशंका है, विज्ञा इति विज्ञा इति तम आत्मा प्रज्ञा कृपिता सदीय प्रज्ञव विज्ञा तनुद्यते जो विज्ञातम विज्ञा विज्ञा शब्द से प्रज्ञा ही अनुवाद करके अनुवाद किया प्रज्ञा एव विज्ञा अनुद्यते प्रज्ञा का अनुवाद कर दिया किसके द्वारा विज्ञा और कुर्व करने के लिए क्या है आत्मान अनुवादश्च आत्मकर्म का प्रज्ञाया सत्याम कार्यज्ञ समाप्ते कृतार्थता इति द्योतनार्थम प्रज्ञा एवं विज्ञा इति अनुद्यते अनुवाद किसके लिए अनुवादश्च आत्मकर्म का प्रज्ञा सत्याम उसका कर्म का विधान कर दिया आत्मकर्म का प्रज्ञा होने पर कार्य ज्ञेय समाप्ते है कार्य में अनुशासन है ना इसमें नहीं हाँ कार्य ज्ञेय समाप्ते कार्य और ज्ञेय समाप्ते कर्तव्य और ज्ञान सब समाप्त हो कृतार्थता इति द्योतनार्थम, इसलिए अर्थात इसमें वही प्रज्ञा कर्म विधान पर वाक्य हुआ। तो विज्ञान जो दे दिया वो विज्ञान स्वदेश उसका अनुवाद किया, अनुवाद करके कर्म विधान व्याख्यांतरमाह। अभी अष्टम है, सप्तम पूरा हो गया, अष्टम प्रज्ञा वा परमात्मे प्रज्ञानमिति वाक्यतः विज्ञायेह तमात्मानम् प्रज्ञां कुर्वित सद्विजः। यहाँ भी सद्विज, सद्विज पहले क्या स्व भी नहीं था, सद्विज अथवा यह परमात्मा प्रज्ञा, परमात्मा ही प्रज्ञा क्योंकि प्रज्ञान ब्रह्म इति वाक्य था। तम आत्मान विज्ञाय यह प्रज्ञा कुर्वित सद्विज, आत्मान विज्ञाय तम आत्मान प्रज्ञा कुर्वित, आत्मा को ब्रह्म स्वरूप एक करे, आत्मा ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप तेतर पदार्थम होता वाक्य में जी थी विज्ञाय तम आत्मान विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वित देहादु स्थितम तम अर्थम तत्व निष्कृष्य ज्ञात्वा देहा से पृथक तम अर्थ जान करके पुनः तम ब्रह्म रूपम अनुसंध्यात ब्रह्म स्वरूप का अनुसंधान करे आत्मा के साथ। द्विजस्य सत्वम सद्विज, द्विज में सत्वम किम साधन चतुष्वत्वम अंतिम व्याख्या में उपसंहरति, ये अंतिम व्याख्या अष्टम इसके ऊपर ऐसा उपा इमा इमामिति क्या पाठ है इमाम मय व्याख्या इमाम इमाम देहस्थम आत्मानम विज्ञाय उत्तेन वर्त्मना परां प्रज्ञां प्रकुर्वीते तेष शास्त्रस्य संग्रहः। उक्तेन वर्तना वर्तमाना इमं देहतम आत्मान विज्ञाय परां प्रज्ञां प्रकृत इतेश शास्त्र का संग्रह है। वो तो ये परां प्रज्ञां प्रकृत में भी ज्ञान में फिर विधि के से ही साधन विधि है, देहतात्मा का अनुसंधान करके भी प्रज्ञा करता है। उक्तेन वर्तमाना का तो अन्वय देना परा प्रज्ञा वाक्यार्थ ज्ञप्ति वाक्या दिखाने परा प्रज्ञा असंसृष्ट अपरोक्ष ब्रह्म प्रतिपादक प्रमाण अविरोधेन अष्टधा व्याख्या वाक्याते समर्थिते। वाक्याते कितने प्रकार हुआ, आठ प्रकार। असंसृष्ट अपरोक्ष ब्रह्म प्रतिपादक प्रमाण तत्वशादी अविरोधेन अष्टधा वाक्याते समर्पिते पूर्वोत्तम पक्षद्वयम् न ग्राह्यम् इति फलितम् आह। एक ही पक्ष भर्तृपुंज मत से आया था और ये मंडन मिश्र का था, दो पक्ष पूर्व पक्ष आया था, पक्ष देव न ग्राह्य परित तत्र तत्रव संभवत्यर्थे सर्वमानाविरोधिने वाक्यार्थ कल्प्यते कस्माद् विरुद्धो यः प्रमाणतरैः। तत्र सर्वमान अविरोधिनी अर्थे एवं संभवति कस्मात् विरुद्धो प्रमाणतरे विरुद्धो वाक्यार्थ कल्प्यते, यह प्रमाणतरे विरुद्ध इसे वाक्यार्थ कस्मात् कल्प्यते। प्रज्ञाकरण वाक्यस्य प्रागुतरीत्या बहुधा अर्थे प्रमाणाविरुद्ध सिद्ध सति बहुत प्रकार प्रमाण विरुद्ध हो वाक्यार्थ सकल्प्य न भवति योजना कस्मात् कल्प्य न कल्प्य पक्षद्वय प्रत्युक्त्या प्रज्ञाकरण वाक्यम अनेकता व्याख्याय सयुथ्यानामेव मतांतरमः फिर दो पक्ष का निराकरण करके अनेक आठ प्रकार व्याख्यान हुआ सयुथ कुछ वेदांत कुछ एक देशी उनके मत कहते हैं असंतोषादतो नेत्र भूरि दोष प्रदर्शन व्याख्यानादन्यथा चक्रुर व्याख्यां वेदात निश्चिताः अत्र अन्ये असंतोषाद अतो भूरि दोष दर्शिनः अतः व्याख्यानाद अन्यथा वेदार्थ निश्चिता अन्यथा व्याख्यां चक्रु अन्य अत्र भूरि दोष दर्शिनः असंतोषाद अतः व्याख्यानाद अन्यथा व्याख्यां चक्रु वेदार्थ निश्चिता अन्य के साथ संबंध है अन्य वेदार्थ निश्चिता अन्य प्रकार व्याख्यान किया है उक्ताद व्याख्यानाद उक्ताद तो कारण उक्ताद व्याख्यानाद उक्ताद व्याख्यानाद अन्यथा अस्य वाक्य से व्याख्यानम व्याख्यानम अन्य कृतवंत वेदार्थ निश्चयवंत अन्य कृतवंत प्रस्तुते व्याख्यात्रय सति व्याख्यात्रय दो पूर्वपक्ष हुआ और एक सिद्धांत का आठ में मिल करके संतोषाभाव ते तत्र प्रचुर दोष दर्शन अक्षरार्थ बहु दोष दे करके अन्य प्रकार व्याख्यान करते हैं तीन प्रकार में पूर्वपक्षी दो सिद्धांत है कि कथम पक्षत्रय दोष दर्शिता इत्याशंक्य सिद्धांत अतिरिक्त पक्ष और दोष माह सिद्धांत तो दो का दोष देते हैं पर सिद्धांत में दोष देंगे आगे वेदांत वाक्य जो ज्ञानम यथावत्व मोहन तो प्रामाण्याद वेद वचस तज्जं मिथ्या भवेत कथम वेद वचस प्रामाण्याद वेदांत वाक्य जं ज्ञानम यथावस्तुएव मोह नोतु वेद वाक्य प्रमाण है तो उसे वेदांत वाक्य जो ज्ञान है यथावस्तु यथार्थ है अभी मोह निवृत्त निवर्तक है तज्जम कथम मिथ्या भवे वेदांत प्रमाणजन्य ज्ञान मिथ्या कैसे होगा इसे उसको पक्ष पूर्व पक्ष में दोष वाक्योत्थम ज्ञानम वस्तुअनुसार न तद्बोधयत तद विद्या निवर्त वाक्य प्रमाण है वाक्य से मान्यता तथा च न मिथ्या ज्ञानम वचो जनयति वाक्य मिथ्या ज्ञान जनक नहीं अतो न संसृष्ट परोक्षम शब्द ज्ञानम उन पक्ष में आया था वाक्य से संसृष्ट परोक्ष ज्ञान होता है ये न आत्मन असंसृष्ट परोक्ष इसे वेदांत से यथार्थ ज्ञानम ये दोष दिया पूर्व पक्ष में दोनों दोनों हाँ स्वयुत सिद्धांत दोष माह वाक्य श्रवण काले तत् सर्वाज्ञानतमोपनुत जायते यद्यपि ज्ञानम कृष्णमेकात्मसमाश्रयम् कृष्णैकात्मसमाश्रयम् यद्यपि वाक्य श्रवण काले सर्वाज्ञानतम उपनुत तद ज्ञानम जायते कृष्णैकात्म समाश्रयम ज्ञानम जायते जायते तथापि के आगे श्लोक में है, तो ये सिद्धांत पक्ष में यद्यपि सर्वाविद्या तज ध्वंसित्व न वाक्यात आदो यथार्थ ज्ञान उत्पद्यते, वाक्य से यथार्थ ज्ञान होता है अविद्या निवर्तक हो गया, तथापि तद अनाद्य अज्ञान न बाध्यते। क्या ज्ञान हो गया अज्ञान निवर्तक, किंतु अज्ञान अनादि है उसे बाधित हो जाता है। तत्त कार्य रागादि दृष्टि, क्योंकि अज्ञान का कार्य रागादि दिखता है, इति वार्तिक अर्थ दो आगे आगे वार्तिक है किलम आगे साथ। अच्छा इसके अच्छा इसमें ही दोनों कहा दोनों वो नीचे नंबर है। जन्मानंतर में वेत धनादि तमसा किलम तथापि बाध्यते ज्ञान मविद्या कार्य दर्शनात्। यद्यपि सर्वा ज्ञान तमनु तमोपनुत वाक्य श्रवण काले ज्ञानम कृष्ण एकात्म संन्याश्रयम ज्ञानम जायते जन्मांतरमेव एतद् अनादि तमसा अखिलम अनादि तमसा अखिलम अनादि तमसा अखिलम ज्ञान तथापि बाध्यते ज्ञान आगे अनादि तमसा अखिलम ज्ञानम अविद्या का बाध्यते ज्ञानम पूरा बाधित हो जाता है अनादि तमसा। क्यों? अविद्या कार्य दर्शनात् कार्य दिखता है तो अज्ञान मानना पड़ेगा। अखिलम का अर्थ अनल्पम अनल्पम अनुसार है या नहीं विषय सहित इत्यर्थ सारे विषय सहित पूरा अखिलम ज्ञानम विशेषित ज्ञानम बाधित बाधित हो जाता है राग। अविद्या कार्य दर्शनादि उत्तम अविद्या कार्य राग आदि दिखता है उसका अविद्या हेतु रागादीन सम्यक ज्ञानादनंतरम यतो वीक्षामहे तस्माज ज्ञानस्य ज्ञानबाधनम यतः अविद्या हेतु रागादीन सम्यक ज्ञानाद अनंतरम अविद्या हेतु रागादीन विच्छामहे तस्माद् ज्ञानस्य अज्ञानेन बाधनम। सम्यक ज्ञान के बाद भी अविद्या हेतु को रागादीन विच्छामहे ज्ञाने में तस्माद् ज्ञानस्य अज्ञानेन बाधनम। नष्टस्य अज्ञानस्य पुनरनुद्भवात् पुनरनुद्भवात् नु छूट गया नष्ट से अज्ञान से पुनरअनुद्भवात् अज्ञान जो नष्ट हो गया तो फिर उद्भव नहीं होगा वो कैसे बाध करेगा। अन्य से चभावात् अन्य कोई अज्ञान ही नहीं कथम तेन ज्ञान से बाध्यता अज्ञान है न ज्ञान से बाध्यता कथम इति आशंक्य तदर्थम अज्ञान द्वैविध्यमाह स्वयुतम तो क्या दो प्रकार अज्ञान एक अज्ञान तो नष्ट हो गया अन्य अज्ञान रह जाएगा जो बाध करेगा नैसर्गिकी नैसर्गिक्यागंतुकी चे नैसर्ग्यागंतुकी चेति यविद्या द्विविधास्मिता आगंतुकी स्याद विषये नैसर्गिक्यात्मनीष्यते नैसर्गिकी नैसर्गी नैसर्गी नैसर्गी आगंतुकी चेति च इति चेतीति नैसर्गी आगंतुकी च इति द्विविधा अविद्या स्मृता दो प्रकार अविद्या है आगंतुकी साध विषय विषय में आगंतुकी नैसर्गिक नैसर्गिक आत्मनिष्यते दो है। तत्र पर प्रसिद्ध ही शब्द उनके उनके मत में एकस्मिन् आत्मनि आकार भेद बिना कुतो ज्ञान भेद, एक अज्ञान दो भेद कैसे होगा। इसे आगंतु के विषय में नैसर्गिक आत्मा में नहीं, वो तो तुला विद्या भी आत्म विषय के ही अविच्छिन्न आत्म विषय को अविद्या तो आत्मा में ही, विषय में अज्ञान नहीं मानते। तो जो तुला विद्या है विषय अवच्छिन्न आत्मा में और मूला विद्या है अनवच्छिन्न आत्मा में, वो अवच्छिन्न आत्मा में किंतु आत्मा में ये थोड़ा अलग है और नहीं। एक तथापि प्रत्येक अज्ञानाद अशेषम अज्ञान अपगच्छति इति आशंक विशेषम क्या दिया। प्रत्येक प्रत्येक अज्ञानाद है, उसको बड़े महाराज ने भी संशोधन नहीं किया, किंतु प्रत्येक अज्ञानाद अशेष अज्ञान अपगच्छति इति आशंक। प्रत्येक आत्मा के ज्ञान से संपूर्ण निवृत्त हो जाएगा इत आशंक विशेष समाह। इंग्लिश में कैसे दिया है कुछ, ये तो श्लोक का अर्थ तो दिया, वो तो ठीक है श्लोक अर्थ तो ठीक है, अभी देख श्लोक अर्थ पढ़ से ठीक हो जाएगा। तत्रागंतु यद ज्ञानम तत्सकृत जन ज्ञान जन्मना अपैति नाशी सबरो राजा सित्युक्ति तो यथा नैसर्गिकी तो या विद्या सा सकृज ज्ञान जन्मना ध्वस्तापि पुनरेव इति तज्ज रागादि दर्शनात् तत्र द्वयर मध्ये यद अज्ञान आगंतु तत् सकृत ज्ञान जन्मना अपैति त्वं न सवरो राजा इत्युक्ते तथा कौन से अज्ञान नष्ट हो गया, ये आगंतु हो गया अज्ञान नष्ट हो गया। या तो अविद्या नैसर्गिकी सा सचित ज्ञान जन्मना ध्वस्तापि, ज्ञान से तो नष्ट हो जाती है फिर पुनरेव एति फिर आ जाती है। क्यों तज रागादि दर्शना, यही हेतु रागादि दिखता है तो फिर अज्ञान आ गया, उसका कारण अज्ञान मानना पड़ेगा। जो बाधित अनुभूति का तो वहाँ नहीं मान कर अज्ञान फिर आ गया। ध्वस्तापिति अभिभूता उनके मत के अनुसार क्या सकृत ज्ञान जन्मना ध्वस्तापि, ध्वस्ता मतलब अभिभूत दब गया, पूरा ध्वंस हो जाए भी कैसे अभिभूत दब गया फिर प्रकट हो जाएगी। तो यहाँ हाँ प्रत्येक अज्ञानात अशेष अज्ञान भविष्यति, ये ज्ञान चाहिए वो तो बड़े महाराज में क्या पुस्तक में संशोधन है। पढ़ी हुई अगर चिन्ह का है प्रतीक चिन्ह तो क्या गया, किंतु पढ़ा हुआ नहीं हुआ पता नहीं, यही आई थी संशोधन नहीं ना उसमें कुछ कोई तो गांव को हल करना पड़ेगा। नैसर्गिकम अज्ञानम प्रज्ञान से बाधकमेति स्थिति फलित आह, प्रज्ञान का बाधक नैसर्गिक यस्माद एवं स्वभावैषा विद्या नैसर्गिकी ततः विज्ञायापि परं तत्त्वं कुर्यात् प्रज्ञां पुनः पुनः। यस्माद् नैसर्गिक विद्या ऐसा एवं स्वभाव ततः परम तत्व विज्ञापि पुनः पुनः प्रज्ञा कुर्यात्। ज्ञान होने के बाद भी फिर बार बार प्रज्ञा करें। एवं स्वभाव तो क्या, ज्ञान बाधक, तुम ज्ञान का बाधक है अविद्या, इसे पुनः पुनः प्रज्ञा कुर्यात्। कब तक करेंगे? प्रज्ञा करने से अवधि में तावदिति तावत प्रज्ञा प्रकुर्वीत यावत ध्वस्ता निरन्वया आत्मा विद्या यथोक्तात्मा विद्याभ्यासेन यत्नतः। तावत प्रज्ञा प्रकृत यावत निरन्वया आत्मा विद्या ध्वस्ता स्यात्। यत्नतः यथोत आत्मा विद्या भाषण ध्वस्ता, आत्मा विद्या ध्वस्ता निरन्वय कब होगा? आत्मविद्या अभ्यासेन यत्नतः आत्मविद्या अभ्यासेन यावत आत्मा विद्या निरन्वय ध्वस्ता तावत प्रज्ञा को प्रकृत। अभ्यास से दीर्घकालादर नैरंतरीयत्व सत दीर्घकाल निरंतर सत्र तभी तो दृढ़ है। ज्ञात तत्वेनापि अज्ञान ध्वंसार्थम ज्ञानाभ्यास कार्य इत्यत्र मानम। ज्ञान होने के बाद ही अभ्यास करना चाहिए। श्लोकांश श्लोकांश गौड़पाद्यादेर यथोतार्थस्य साक्षिणः अधीयत्यत्र यत्नेन संप्रदायविधः स्वयं। स्वयं संप्रदायविधः यत्नेन अत्र गौड़पादादे श्लोकांश यथोतार्थस्य साक्षिणः अधीयते। गौड़पादादि के जो श्लोक है ये यथोतार्थ साक्षी यथोतार्थ समर्पक श्लोक पढ़ते हैं। श्लोकान आदिपदेन व्यासादि व्यासादि के वाक्य है यथोतार्थ सप्तमी अर्थ सप्तमी का अत्र यत्न क्या यत्न तो गुरु सुषादि सो करके इसे कहते हैं। तत्र गौड़पाद श्लोक द्वयं पठति तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्त्वीभूतस्तदा रामस् तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्। आध्यात्मिकं तत्त्वं दृष्ट्वा त्वं पदार्थ अरे बाह्यतः तो तत्व दृष्टा तत्वीभूत एक होकर तदाराम तत्वाद अप्रचित भवित अर्थात उसमें करके बाह्य चिंतन छोड़ करके उसमें रहे तो उसको करते अभ्यास करने का अर्थ में लगा देते। शरीरादि पृथ्वीवादि च सर्वम परमार्थ वस्तु मात्रम आध्यात्मिक तद व्यतिरिकण असद वाचारंभम इति अनुभूय तत्र कल्पनाधिष्ठान स्वयं स्थित तनिष्ठ होकर विषयाशक्तिर्विवर्जित ब्रह्मास्मेति सम्यक धीपर सर्थ करते। वैथत्य प्रकरणस्थ वाक्य मुक्त अद्वैत प्रकरणस्थ वाक्य भी कहते यदा यदा न लीयते चित्त न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा। यदा चित्तम न लियाते न विक्षेपते तो अनिंगन चलन बढ़े तनावास ब्रह्म तदा निष्पन्न। लय संबोध चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः आया लय विक्षेपे सकसा बीजान्यात समम प्राप्त न चाले तो उसमें जो दिया उक्त उपाय ना निगृहितं चित्तं सदा सुश्रुतवत् यदा सुश्रुत न लियते निगृहित को संबोधयत न लियते न च पुनर्विशेष विक्षिपते निर्वात दीपवत अचलम अनिंगनम न केनचित कल्पितेन विषयाकारेण भासते अनावास तदा ब्रह्मरूपेण निष्पन्न भवति। उसे वयासी का वाक्य दे मन एव मनुष्याणा कारणं बंधमोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्ते निर्विषयं यदा यदा निर्विषयं मन तदा विषयासक्तं मुक्ते कथम एकस्य मनस्य विरुद्ध प्रवृत्तं तत्र बंधाय विषयासक्तम विषयासक्त बंधाय और यदा निर्विषय मुक्ति तरोध से अवधि में निरोध कब तक तावदेव निरोधव्यम हृदय यावत क्षय गतम इदं ज्ञानं च ध्यानं च शेषोन्य ग्रंथ विस्तर तावदेव निरोध मन को निरोध के नहीं कहा यावत हृदय इच्छाएं गतम हृदय आत्मा में इच्छा स्थिर हो जाए इदम ज्ञानंच ध्यानंच अन्य शेष ग्रंथ विस्तार सब ग्रंथ का विस्तार है यही है करना है। हृदय का अर्थ ज्ञानात्मा नहीं ज्ञानात्मा मन क्षय हो जाए मन उसमें स्थिर हो जाए आत्मज्ञानम मनोनिग्रह मस्त होती है वहाँ मनोनिग्रह के लिए कहा है तो आत्मज्ञान का इदम ज्ञानम च ध्यान यही सब ज्ञान ध्यान है अन्य ग्रंथ विस्तारो अस्य शेष अन्य विस्तार जी इसका शेष है यही करना है मन को निरुद्ध करना चाहिए। ओम।